به این حس آرامش پیش تو، به این لحظه هامون قسم میخورم، من از هر جهانی که دست تو رو نبخشه به دستای من میبرم. نگاهم کنه خوب من باسم، نگاه تو داره اثر میکنه، داره اعتیادم به چشم تو رو تو رکای من بیشتر میکنه. نمیذارم این فرصت از دست من یا این فرصت از دست دنیا بره، که این عشق ما بین ما بارها از عشقای تو قصه ها بهتره. نمیذارم از خونه من بره همین بخت خوبی که در میزنه. ببین شهر پر میشه از این بهار، تو دستات وقتی تو دست منه. وقتی جدا میشی از من ببین، تو این خلوت بی تو کز میکنم، دارم فرق یک زندگی با تو رو با یک عمر تنهایی حس میکنم. زمین و زمونی که با من فقط بلد بودن ای بی محلی کنن، دارم با یه لبخند بی انتها به من عشق و یادآوری میکنم. نمیذارم این فرصت از دست من یا این فرصت از دست دنیا بره، که این عشق ما بین ما بارها از عشقای تو قصه ها بهتره. نمیذارم از خونه من بره همین بخت خوبی که در میزنه. ببین شهر پر میشه از این بهار، تو دستات وقتی تو دست منه. نمیذارم این فرصت از دست من یا این فرصت از دست دنیا بره، که این عشق ما بین ما بارها از عشقای تو قصه ها بهتره. نمیذارم از خونه من بره همین بخت خوبی که در میزنه. ببین شهر پر میشه از این بهار، تو دستات وقتی تو دست